Poliana, Poliana, πες το ζω μοιρά πάνε. Poliana, Poliana, αουρίκεις με να λάνε. Poliana, Poliana, πες το ζω μοιρά πάνε. Poliana, Poliana, αουρίκεις με να λάνε. Poliana, ουριαζίνα. Poliana, Poliana, χαούνι όσο πήρα. Poliana, Poliana, Poliana, ουριαζίνα. Poliana, Poliana, χαούνι όσο πήρα. Poliana, Poliana, καρίνα ραβανάκα, ρίνισαν τερίτσακα. Καρίνα ραβανάκα, ρίνισαν τερίτσακα. Ρίνισαν τερίτσακα, ρίνισαν τερίτσακα. Poliana, Poliana, πες το ζω μοιρά πάνε. Poliana, Poliana, αουρίκεις με να λάνε. Poliana, Poliana, πες το ζω μοιρά πάνε. Poliana, Poliana, αουρίκεις με να λάνε. Poliana. Men na tuan legal también. Soy pendura. Chimi. Na tuan, chunka to men troj navet. Hakis menet navet. To ten hajimi rastak net projevet. Men o maşa zanım. Men Jamesim James. Men Jamesim bale. Ewa, men tan khoj navet. Oku au. Bale. Men dolniyam. سلام جیمز خاتو کرد به چادری تکه اگر جیمز ایج نبید باله کرم چادری تکه نه من تندرستیم باش نیا گرز و گول نیموگ من آلی تر نه توانم بروم من هرکیز درخیم نیا اگر و کودک من تن خوش بید بلام اگر وانه بید هیچ راست نیا بیالم هیلک بید ببنوا باله من دل نیا پولیانا بابروین بلام بلام خان اوتم بابروین ببورن خان مکم بورا کربت جیمی خواه حفیز بی چند بیمیش کید؟ او هل بو بو تلکود؟ های جیمز، کرم خانمکم که دید؟ نهت، ایلو منالی چی تیانی خوشم بید محالا و جیمی کرما بید، نه، محالا، بروان هکم و جیمی کرما بید بوده کار بید ها، چی، پولیانا، چی روی داوک چکم؟ خانمکم تیناکم چی رازی نبو؟ هرچند پورم داوی لکل من بید نزارم تیناکم بونه هر ها؟ بوچی رازی نبو ها چی بوا منالا کی چند رقا که واتا خانمکم راست بو چکل اوی ماوی که زور نخوش کبید نخوش کبید خانمکم بس سوزی سوزی بسا خطای من بو بسر دوام که چیمی بهینه تا ایره خطای من بو نه خطای تو نیا خانمکم بلام اما به هوی ببختی و یا توشی کشی زور عبید بگو من دو کاری که زور کتو پر بو بوی رازی نبو چون که جوان بریلی نکرده بوا بگو منم لوا دل نیا با که جوان بریلی نکرده توا بگو من خوش کم موابو من دل نیام لما عزیزکم دلت نخوش نبید بولیانا راستا تو مبستی که پاکت هیا امد کردوا خانمکم برای از جیمز ازانت که تو نیازت چاکیا بگو من اوام منارو خانمکم چون که همو من دلتنگ ابین بگو من دلتنگ ابین بود سر سپاس خاتو بچید سپاس باشی بودم لکه یا خاتو بچید بودم لکه یا ها وبزانم باش نیا نه ویت امرانانی ایواره بخواد بایی دوای کر که بطنیا نکنانکت بخواید که هده بودم نخوشه هرو گوت من راستا نه با شوی مترسیدار نیا با شوی که یک لدوه یک چو دروا اویش وارانه هاته بو لوانه هلاک بو بید من دل نیام بیانی دا ابزید بگو من بکچکم زنم چی بکم اما همه باوی من آبو چی بکم بولیانا خطای تو نیه نه بلا بودم کربت رانه تو داوه کاریکانی رد بکریتا و هرگیز لباورا دانه بو که جیمز رازی نبید بوی پینا خوش بو بله بولیانا بله زوری پینا خوش بو باشه چاکه به تو اگر جیمزو چی من آمدم بیم چاکه به تو بورم لوانه بیسود بید بله بیسوده؟ بله هرچند جارک رازی نبو بله مگر چی میوتی حزکا بید بو ایره لوانه خانکم بمناله که خوب پرستی دابنی بله اوائی دانی تازه بمناله که خوب پرستی لانید بله دینه منوتم هموش دباشه بید محمد ببوره چون که کشم با درست کردی پولیانا فرمو پولیانا پیروزا لسرته هم هفته اگره تو ماله ها پیروزا پولیانا دکتر شلتون و خاتو پولی زوری هم پی خوشه بی اگر امیان بیست سپاس دلا من شادم دلم زور خوشه خاتو دلا دلم خوشه پولیانا خوشحالم بچاک بو نوکت زور سپاس دکتر امز زور سپاس پولیانا چیه؟ باش بویدیسته؟ یه هرو که خودی؟ ها؟ دلم خوشه بلم نتوانم بگرم و خاتو کربت آوه بچه بهیلم نتوانم دلم تنگه بید پولیانا دلی هیچ نکا منو دکتر امز و برجت اگامان لیه بی خمن نبی باش ها؟ دل نیا با اگامان لیه بی بلام تو پیدوتم پورم روشه کنی خوش نیا او ماوی 6 سال اوه اشی بله بلام بای زور حزم کرد کرم بو خوشی با همو رگهک اینجا برم بلام پورم دلی نخوش کردم زیادر لجارم من نزانم بلام چی پولیانا پولیانا جو بگرم اوی که توی علی هرچی زوانیه تو ازانید خاتو کربیت لبو پیش نسو تا دروا با هوی تو دروی بینی تیگیشتی؟ با بوی پیویز بو نکد پیویز بو نکد تو دلتنگ به پولیانا باش عزیزکم تو لو باوره ای دکتر؟ بله بیگومان خلچی لای خودان استا چاورین کواتا باش بیر کرو باش نیا پیویز تا بیر که تو پولیانا گیان شلتون شلتون پولی چی تا بو هوا رکید ها چی تا پولیانا پولیانا بمزوانا اگره تو مال و شلتون دکتور ارمز ام حوالی پیوتم ایتر پیویز بنا خوشخانی نیا بله پیویسی پی نیا شلتون بله اگره تو پولیانا ازانی ها براستی حوالی که خوشا بله حوالی که زور خوشا وام زانی ماوی که زور تری اوید تندرسی باش بوا چن شادم که بمزوانا اگره تو مالوا زور زور شادم شلتون زور خوش حالم که اگره تو پولیانا اگره تو شلتون بله هرچند تنیا بوین بلان باش بو نردمن بله باش بو نردمن بله وایا شرمزارم چون که زور کل رقبوم رازی نبوم بروات نخیر اترسایت لقسکانی دلاو اترسایت لراستی دا لو که تدا منش حزم ناکر برواد اگر خوی رازی نبوه ابوه چه را سر کردنکه زیادر بوه بله ابوه چه را سر کردنکه زیادر بوه نزم چون سپاسی خاتو کار بید بکم بله چون که او رازی بو بمانوه یو نردنی بو نخوشخانه بره کپیکی توا پولیانا اگره توا پولیانا عزیزم اگره توا شلتون توا او جاری که کنار رو توا اگره توا پولیانا بله عزیزکم پولیانا اگریتو پولیانا پولیانا یک چمان اگریتو بله اگریتو عزیزکم ها علی چی نگریتو اگریتو پولیانا پولیانا یک چمان اگریتو بله اگریتو عزیزکم ها علی چی نگریتو نه پولیانا بیری کردو تو علی جوان نیه برومو خوشککو به تنیاب مینه تو بله پیویست پولیانا با دودلی ننیرینو نخیر من زور دورم لخوشککم باوی او حلسو کوتو که کردویتی بله نازانم بلهم چی بله زور زور دورم بهر حال خود قصه لگل پولیانه ابکو بنیش خون قصه لگل خاتو کربیت اکم باش نیا سپاس دکتر ایمس بلهم خاتو دیلا خانمکم نیمید کس ببینه بگو من اما راستا بلا من کس نیم تیگه اشتی میری بوست خاتو دیلا نه ایوی کس بچه تشوره که و جگل برشید خانی مکم تگه بوستا میری تو حقت نبی اگر تو رب من برپرسم لطورا یکی باشا تیگه اشتید ای پرچه چون ویراد؟ منم دیلا ها؟ او توی دیلا؟ گوه به ممه بو چی پولیانا دلتان کردوا ها پیم بله بزانم بو چی؟ دیلا حدود بو گلی کردن باشه چون میری رگی ها بیت جورو نمید کس بینم نه نمید کس بینم بله زوری کردنه ام جورو بلا من خوم حاتم امه بو بینم بله کار بیت بستو ما دوشی کشه بوی لگل جیمز ها وایا توشی کشه بوید ها پیم بله ها بس باسی او جیمی بکن حس نکم باسی کن هر بید نمید باسی بکن ام باسه دلتنگم اکاد باور بگست بی اکم من لجه تو بو ما همان هست ما بو بله دلنیا با بله آی دیلا بلام کربت اما خطای پولیانای تیانیا لبر خاطری تو امی کرد استدلی زور تنگا حسا که با پیچوانو دلی نخوش کردوی وقت دل خوش بید هرچنده گره تو بو مالوانه بلام زور دلی نخوش ها؟ اگره تو ها؟ بو آخیره ام هفته پولیانا بو دو جار اچه تو بو نخوش خانه بله ها؟ کوتا پولیانا اروات لکوتایی ده زور باش بو هرچند ابوهای لخوشی ده بفریه بلام دلی زور نخوشه الیت نتوانم بگرم و بمشوه بروم هرچند دکتور امز هندر یتی تکایه کار بید سی چوار روز هیچ نیا هرچند نخوشه با تو بلام هیوادارم دل خوش بی حتا پولیانا اروات وابزانم اما با تو باشه وانیا با تو باش نیا اما بقسم که ای چند جوانه ها؟ چونی خاتو کربت من نام پولیانه ها ام قصانه چیه؟ هسته که بخواه بینم چون که هرگیز لو باور دانه بم خوش که دیلا آوانده دوله من بیتو لکوش که کیوه جوانه بشی زور خوش حالم بناسیند دلم زور خوشه که او بینم بله دلم زور زور خوشه بید چون که تو زور جوانی چیا؟ تو من توشی کیش کرد؟ نمی جایی کتیش تو آدوباره بکی توانه؟ خریب وشیر مبایی که کردت؟ خریب وشیر بم؟ ایلو خوشیا دلت لای من بوا هرچند تو دنیا من ناسی وا مالم دلت لام بوا تو خانمی کی زور باشی دلت زور کوره دلم زور خوشه زور سپاس بود کربت زور سپاس بود تو زور سپاس دکم بوده کربت اما شیان نیا طوله چی وایا اما شیان نیا بله راستا راستا بوچی من تینا کم بوچی واشید زور بداخم تو بوچی واشید پولیانا من چی ناکم حس ناکم تو وابشید نخیر قد حس ناکم وابشی پور کربت پولیانا زور سپاس پولیانا سپاس عزیزکم پور دربت ما خوش موی زور بداخم که دولو بنا خوشیشی حس نکم که پوره کر بید بیلو ما که روکنه ما بید اگر بلکنه بید اما من دل نیام ماوا ها؟ بله بیرم گوتو چون که جیمی لیره نیا اتوانی یاری دل خوش کردن بگید بله اتوانی او یاری بگید دل زور زور خوش بب او یاریه پش پوره کربت بگو او یاریه هاگیم اتوانم؟ بله همه راجه لکل در گوتنی حتا و نزیگ بونو لجیمی زور تیره بید پیویست و بیر بگید و من دل نیام او گاتا دل خوش بب خسکانم راز نیا؟ تولی چی بوده کربت؟ اقسانی که ایلم دل بی خوشه؟ ها؟ تولی وابد؟ ای حافظی بگیرین. ها؟ چی؟ بولیانه کاری گیوری ها بول سر من چوم دارو با باقشا بزر شنیتر با کسی که وکو من ماهوی 6 ساله وکو من روابم سورا استمنو که بولیانه بیر اکموا او منالا سور جوانا سور پاکا من سورم خوشوه همیشه یارمتی من یاو لشتکانا سورم خوشوه آی بولیانه عزیزکم دروی اگر بلم کاری لینه کردوم خوشم اوه بله کار بد راست وایا وایا دلا با آهنگ حساس بکن وقت آهنگ کنه کنمان دکتر امیس جنکی کارمندانی نخوشخانو هرچیک باش بر لگر پولیانه یا با بانکیش بکن دوی آهنگ که اچین بوشوی نکن بوشوی نخوشکانی بوسن باشا حسکین بوشوی نند را بکرین ها شوی نخوشکانی بوسن شهر زاید ها کار بید ها پولیانه زو سرقال بو ماوی نبو سردانی بکد امای بچر با شهری بوسنی شهری بوسنی گوره حسکم چه سردانی اوی بکد چون که ماوی نبو دیلا حتن بو ایره کاری که باش بو بله بوره خنجی لانه کم بیزانم کردی بی زور سپاس زور سپاس دکم آهنگی خواهفیز ده پولینا آهنگ با گرین علیره دنی علیره اگل لیوه بس زور خوشه بید بله ها بوره کربیج با آهنگی که گوره بید همون از یاکان من بانگا کهیم ها اتوانم میچو جیمز بام بکن با آهنگا که ها زور سپاس میچو جیمز زور شده بین بوره کربیج سر سر دلیم بیا خوشه به نه نه من بستم اوه یا دوستیم اوه پوره با امو منالا کنی بالا خانه که باید بکن باشا با آنش لآهنگه که چی؟ منالا کن دلیم زور خوشه چون که با خوشی جین اما هموی باوی تو بو بیا خوشه بید ای چند جوانه دلم زور شده دلم زور زور خوشه با آهنگه چند دلم خوشه زور سپاس Soza, nigga, hokey, but soza, nigga, hokey, but soza. پولیانا پولیانا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش منالانا پولیانا پولیانا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش منالانا پولیانا